mdleje próg, już nie czuję nóg. O nie, proszę. A nie mówiłem, że będzie skocznie. Wiktor Dyduła i Motyla Noga, wcześniej panowie Jakub Skorupa i Dawid Tyszkowski. Kolejnych dwóch panów, Arek Kusowski i Basz Arek, który całkowicie zmienił imidż, zmienił wytwórnię, no i zmienił troszkę styl swojego śpiewania, chociaż to nie jest taki utwór jak Pop i Disco, mówię o chłopaku z sąsiedztwa, a Basz po polsku tym razem. Chłopak z sąsiedztwa wraca, już zdążył trochę temu zdać egzamin dojrzałości. Pamięta jeszcze komers, na niejednym mu polec wziął przepustkę, szedł po swoje. Warszawskie science fiction, wypada być najszybszym. Mylił powrotne tramwaje, czasem siadał na gapę, bez przerwy zmieniał pracę, czynsz i długi. Słyszę to samo od tylu lat, że będzie dobrze, że przyjdzie fakt. Najlepsze zakazane to tylko zgubny balet. Wiesz, co masz robić dalej. Szarpał się z mandatami, wciąż walczył z szaleńcami, mylił adresy lokali. Ma swoje priorytety, niemodne już niestety. Życie premium, zastaw reszta. Warszawskie science fiction weszło pod skórę wszystkim. Roller coaster, broka wszędzie. Na sukces wziął receptę i poradę na szczęście. Ludzie. Słyszę to samo od tylu lat, że będzie dobrze, że przyjdzie fakt. Najlepsze zakazane to tylko zgubny balet. Wiesz, co masz robić dalej. Słyszę to samo od tylu lat, że będzie dobrze, że przyjdzie fakt. Najlepsze zakazane Swojej nowej epki Basz i piosenka Mosty. Chwilę wcześniej Arek Kłusowski, zapowiedź jego nowej płyty Chłopak z sąsiedztwa. A za chwilę w Trójce Wiktoria Zwolińska, która jest młodym dziewczęciem, ale pracuje intensywnie od dłuższego czasu i postanowiła na chwilę zrobić sobie przerwę, by posłuchać własnego stylu, by pójść własną drogą, nie wymyśloną przez producentów, a przez nią samą. Jaki jest efekt? Za chwilę posłuchamy. Jesteś głupi. A zaraz potem Wiktor Waligura, który ostatnio wydał swoją nową płytę. Dziwnie tak mówić wprost, wyślę ci tajny kod, złamiesz go tylko ty. Schematy, równania i ciągle ten sam wynik. Kresy i zmienne rozmowy aż do rozchwiania. Wolę nie myśleć i chcę ci powiedzieć, bo czasem nie patrzysz i możesz nie widzieć. Z uśmiechem budzę się sobie z nim śnię. I bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo jesteś głupi. Analiz z nadzieją na trawne twierdzenie. Liczby i plany mi dają wciąż mniej niż marzenie. Nie chcę być zmienną w tym skomplikowanym zdaniu. Możesz mnie odjąć i dodać myśl o rozstaniu. Wolę nie myśleć i chcę ci powiedzieć, bo czasem nie patrzysz i możesz nie widzieć. Z uśmiechem budzę się sobie z nim śnię. I bardzo, bardzo, bardzo, bardzo. I wiem, że ty mnie też. Uśmiechasz już. jednak w sercu zatrzymuje puls. Patrzymy na boki, chowamy się w płócieniach ze strachu, że znajdą nas. Choć mówisz już głośniej, dotykasz od niechcenia. Ostatnio wysiadłem sam. Tyle na nas czeka gwiazd i mórz, lecz zamiast lecieć znikam wciąż bez słów. Niepewność wstępi serca szepcze stój. A często się uśmiechasz, uśmiech twój jest dla mnie krzykiem, który zwala z nóg. Niepewność w sercu zatrzymuje. Lecz zamiast lecieć znikam wciąż bez słów. Niepewność z głębi serca szepcze stój. Choć często się uśmiechasz, uśmiech twój jest dla mnie krzykiem, który zwala z nóg. Niepewność w sercu zatrzymuje puls. Tyle na nas czeka gwiazd i mórz, lecz zamiast lecieć znikam wciąż bez słów. Niepewność w głębi serca szepcze stój. Choć często się uśmiechasz, uśmiech twój jest dla mnie krzykiem, który zwala z nią. Niepewność w sercu zatrzymuje. Kolejne dwa nowe nagrania w trójce, czyli Wiktoria Zwoniska i Wiktor Waligura. A swoją drogą o Wiktorze Waligurze wspominał swojego czasu podczas wizyty tu u nas w trójkowym nocnym studiu Kuba Dąbrowski, który w tej chwili pojawi się w trójce ze swoim utworem Kosmosy, a zaraz potem Joanna Forbrot. No nie chcę cię zapomnieć, codziennie sprawdzam jak ci jest. Może kiedyś ci opowiem, co tak naprawdę stało się. To nie ty, bardziej ja. Czułem, że dzielą nas kosmosy. Wiruję sam, wokół mam rozmazane oczy i krzyczę coraz głośniej. Nie wiem, jak do ciebie dotrzeć. Pogubiłem się na dobre. Mam za dużo twoich wspomnień. Gdybyś mogła choć na chwilę odejść obok jeszcze bliżej. Niepotrzebnie sobie myślę. Znikam zagłuszony mnie. Nie mogłem cię zatrzymać w kółko. Odtwarzam tamten dzień. Zapomniałem mówić prościej. Może przez to znów tłumaczę, że to nie ty, bardziej ja. Czułem, że zaraz całkiem zgaśniesz, wiruj sam. Stanie czas, chyba tak zostanie. I krzyczę coraz głośniej. Nie wiem, jak do ciebie dotrzeć. Pokupiłem się na dobre. Mam za dużo twoich wspomnień. Gdybyś mogła choć na chwilę podejść obok jeszcze bliżej. Potrzebnie sobie chwilę podejść obok jeszcze bliżej. Niepotrzebnie sobie myślę, znikam zagłuszony. Oh, Kuba Dąbrowski i Joanna Forbrot. Swoją drogą mam trudności, żeby określić, jaką muzykę gra Joanna Forbrot, a swoją drogą to tak troszkę piosenka poetycka, bo Joanna jest poetką, ale kiedyś ją widziałem na Festiwalu Muzyki Progresywnej, więc też coś w tym jest. Kolejna dwójka, Audiziel, czyli muzycy kiedyś zespołu Obrazki, w zupełnie nietypowych i innych od obrazków dźwiękach, które po raz kolejny przypływają wraz z ich ostatnią płytą, a zaraz potem zupełnie letni utwór Ali za stary, czyli Ali i za starego, Dzień wolny, czyli ostatnie dni lata, ostatnie dni wakacji, ostatnie dni wolne.

Mówiąc dwie wielkie gwiazdy w trójce, byłem zdecydowanie nieprecyzyjny, bo gwiazdy były trzy, bo poza Kaśką Słuchacką była Nosowska, ale Nosowska w duecie wraz z Królem. Razem przygotowują płytę. Ta płyta już wkrótce, to był jej zwiastun w postaci piosenki zatytułowanej Wanna. To trójka. Rozpoczynaliśmy w trójce od Edyty Bartosiewicz i poniekąd prawie na koniec już Edyta pojawi się raz jeszcze, ale tym razem jako producent płyty Kolory zespołu Firebirds. To był drugi album zespołu Firebirds i jedyna płyta, która tak naprawdę mocno zaistniała. Nie! ludzie. Thank you. Niedoczekany 24 zachody słońca i Harry. Trzy wielkie przeboje z krążka grupy Firebirds z ich drugiej płyty z albumu Kolory. Tę płytę, przypomnę raz jeszcze, produkowała Edyta Bartosiewicz. To tyle na dzisiaj od nas w Nocnej Polsce i w Nocy z Polską Muzyką. Grażyna Mazurczak, Tomasz Żonda, my już dziękujemy. Na koniec jeszcze będzie Joanna Pyrkowska, ale wraz z zespołem Anieli. Zresztą Nosowska pojawi się również. Rozjaśniasz niebo mi, klęską na złość taneczny stawiasz krok. Czy to szaleństwo już, czy taką naturę masz? Gdy pada deszcz, wychodzisz nago, zachwycić się. Nóżkę zakręcaj, zarażaj mnie. Lśnij swoją gwiazdą, przyciągaj mnie. Uśmiechasz się, jaśnieje niebo. Ożywa świat skażony pięknem. Naiwność dziecka w sobie nosisz. Naucz mnie swej złotej myśli, ogrzej blaskiem. Porusz mnie. Zarażaj mnie. Lśnij swoim gwiazdom, przyciągaj mnie. Nóż we zaklęcia, zarażaj mnie. Lśnij swoją gwiazdą, przyciągaj mnie. Trójka.